Een hele goede avond, dames en heren. In naam van het Vlaams Architectuurinstituut en de Singel heet ik u van harte welkom op de vernissage van de tentoonstelling Find Myself a City to Live In, over en door Henk de Smet en Paul Vermeulen. De Smet-Vermeulen architecten, het bureau dat ze samen oprichtten in 1989, is intussen een gevestigde waarde in het landschap van de Vlaamse architectuur en ver daarbuiten. Sinds de oprichting van het bureau kregen ze verschillende prijzen en nominaties voor hun gebouwde oeuvre. Maar Paul Vermeulen en Henk de Smet zijn ook denkers en schrijvers. Ze werkten mee aan heel wat tentoonstellingen en ze doseerden beide aan de KU Leuven en werkten samen met architectuuropleidingen in heel Europa. Ook hier in de Singel en het Vlaams Architectuurinstituut werkten we al eerder met hen samen. In 1996 stellen ze hier hun werk tentoon en in de voorbije 20 jaar is de Smet-Vermeulen architecten uitgegroeid van een beginnend bureau tot een naam die weerklank vindt in de internationale architectuur. Vorig jaar werden ze door het Bravoure-team uitgenodigd om deel te nemen aan het Belgisch paviljoen op de Biennale in Venetië, waar ze vogels uit het kinderdagverblijf op Linkeroever in Antwerpen toonden, die nu ook in de expozaal te zien zijn. We zijn bijzonder blij en heel trots dat Henk de Smet en Paul Vermeulen de tentoonstelling Find Myself a City to Live In wilden maken. In de eerste plaats omdat we hun benadering van architectuur als een maatschappelijk gegeven, als een publieke opdracht erg inspirerend vinden. En ook cruciaal in de turbulente tijden waarin we leven. Enkele aspecten die centraal staan in hun architectuur, zoals vakmanschap, samenwerkingen en het belang van de context, komen ook in deze tentoonstelling heel sterk naar voren. Vakmanschap blijkt niet alleen uit de liefde voor materialen en handwerk, maar ook uit wat Hans van der Heijden in een essay over het werk van de Smet-Vermeulen karakteriseerde als de wendbaarheid in het aanspreken van verschillende registers. Die noodzaak van een architectuur die zich aanpast aan de veranderende maatschappij en tot stand komt door samenwerkingen, geven de Smet en Vermeulen zelf geregeld aan. En ik citeer het duo: de architect heeft geen gebied waar hij alleen in heerst. Wat hij ook doet, hij is in overleg met anderen. En die anderen zijn in hun geval collega-architecten, kunstenaars en stadsbewoners. En ook het belang van de context is heel sterk aanwezig in deze tentoonstelling. De architecten vertrekken vanuit de zaal die ze ter beschikking hebben gekregen. De onvolkomenheden werden niet verborgen achter ingewikkelde constructies, maar worden bijna achterloos verwerkt in de scenografie. Find Myself a City to Live In, en ik citeer het architectenduo opnieuw, is geen overzichtstentoonstelling, maar een keuze uit het gebouwde en ongebouwde oeuvre. De realiteit van de architectuur is buiten. Straks geef ik heel graag het woord aan Henk en Paul. Zij zullen de totstandkoming van de tentoonstelling toelichten en hun leidraad bieden om straks de tentoonstelling ook te bekijken. Daarna zal Christophe Grave het openingsprogramma afsluiten. Maar eerst geef ik heel graag het woord aan Elsbeth Ronner. Elsbeth is medeoprichter van Lilith Ronner van Hooidonk, een bureau dat narratieve architectuur maakt, waarbij het verhaal van de opgave centraal staat. Elsbeth Ronner maakte op vraag van Paul en Henk een reflectie op hun werk. Ze waren onder de indruk van haar heldere teksten en hadden het gevoel dat Elsbeth Ronner vanuit haar benadering van architectuur de aangewezen persoon was om vanavond te spreken. U zal meteen begrijpen waarom bij dit citaat uit het bureauprofiel van Lilith Ronner van Hooidonk. En ik citeer: het ontwerp zoekt naar de rijkheid van de context of de opdracht. Deze rijkheid wordt vertaald in een ontwerp passend op de locatie. In de relatie tussen omgeving en het nieuwe ontwerp ontstaat een volgend verhaal dat de kracht van de omgeving versterkt. Zonder modieus te zijn, proberen wij een hedendaagse architectuur neer te zetten. Een manifest dat zeer sterk aanleunt bij de benadering van architectuur die ook de Smet en Vermeulen architecten centraal stellen. Dames en heren, ik wens u een heel fijne avond, een erg inspirerend bezoek aan de tentoonstelling en ik nodig Elsbeth heel graag uit op het podium. Goedenavond, dames en heren. Bedankt voor de introductie. Voor mij was het eigenlijk helemaal niet duidelijk waarom ik uitgenodigd werd. Dat zal zo blijken, maar met deze introductie is het misschien een stuk helderder. Bedankt voor de uitnodiging om hier mijn visie te geven vanavond op het werk. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Nu vertel ik u waarom ik zelf verbaasd was. Paul Vermeulen, een van de partners, heb ik 2 keer eerder ontmoet. Beide ontmoetingen vormden geen aanleiding voor dit optreden. Tijdens de eerste ontmoeting, zo'n 10 jaar geleden op de TU Delft, presenteerde ik de contouren van een studieproject en met sceptische blikken en kritische vragen liet hij blijken dat hij het project afkeurde. De laatste ontmoeting was bij de presentatie van ons schetsontwerp voor een open oproep. Paul trad op als jurylid en vanwege zijn eveneens kritische vragen heb ik de opdracht met mijn architectenbureau helaas niet gekregen. U begrijpt, ik was volkomen verrast toen de Smet Vermeulen mij vroeg een voordracht te houden bij deze gelegenheid. Maar toch voel ik mij op mijn plaats en dat sluit aan bij wat eerder werd gezegd, omdat ik mij verwant voel met het werk van de Smet Vermeulen. Net als hen houd ik ervan wanneer invloeden in de architectuur heen en weer zwieren tussen Bramantes Tempietto en de Talking Heads. En van Brugge in de Dammen naar Vermettes in de Nevelstad. Op het eerste gezicht is het oeuvre lastig leesbaar. Het is moeilijk uit te maken wat de gemeenschappelijke deler is van de projecten. André Loek schreef in 1996 in de catalogus van de vorige tentoonstelling: elke poging om in gedachten thema's en beelden op te roepen en in een of ander voorlopig verband te plaatsen, bleef haaks op hun architectuur staan. Dit is verklaarbaar voor een bureau van 7 jaar oud in 1996, maar nu in 2017 uitzonderlijk voor een bureau dat bijna 30 jaar bestaat. Ik stelde mezelf dan ook de vraag: wat voor stad zie ik voor me bij het werk van de Smet Vermeulen? Een voorzet. De stad van de Smet Vermeulen is rijk aan verrassingen, kent smalle stegen die toevallig toegang verlenen tot een onverwacht andere buurt. Het is een vindingrijke stad met stedenbouwkundige ensembles van grote variatie. In het werk van de Smet Vermeulen resulteert elke associatie in een nieuwe architectuur. De continuïteit ligt niet aan de oppervlakte, maar in een dieperliggend motief. Een motief van zeldzame verbinding tussen sociale gedrevenheid en architecturale thema's. Deze sociale gedrevenheid uit zich in de grote empathie in het werk van de Smet Vermeulen. Naar eigen zeggen willen ze dit niet verheffen tot thema. Toch is er een grote rol weggelegd voor de mannen, vrouwen en kinderen die in de projecten wonen, werken en leven. En precies dit is een welkome drijfveer in een tijd waarin mensen in een overvolle stad van elkaar vervreemd raken. Als eerste wil ik de opvallende wijze benoemen waarop de Smet Vermeulen stedenbouw bedrijft met hun architectuur. Vaak lijken de gebouwen afwezig, onherkenbaar als ingreep in de ruimte. Ik moet hierbij denken aan het schilderij Een Hollands meisje aan het ontbijt. De Zwitserse schilder Jean-Étienne Lyotard maakte het in 1773. Het is onopvallend door de kleine afmetingen, de terughoudende kleurstelling en de gedempte sfeer. Het meisje lijkt een pop. Haar hand raakt weliswaar het kopje aan, maar pakt het niet echt op. In de hoek van het beeld hangt de schilderij van een kerk als teken van vroomheid. Hoe onopvallend ook, het is onlangs aangekocht door het Rijksmuseum in Amsterdam. De kwaliteit van de schilderij zit in de gefingeerde properheid. Het schilderij straalt volledige eerlijkheid uit, alsof het een weergave van een eigenlijke situatie was. In werkelijkheid is het een verbeelding van hoe men in de 18e eeuw graag dacht over de 17e eeuwse properheid van de Lage Landen. Lyotard heeft het geheel gecomponeerd om de properheid zo eerlijk mogelijk over te brengen en deze eerlijkheid is een fabel. Het is niet moeilijk om het schilderij als metafoor te zien voor de gebouwen van de Smet Vermeulen. Kijk naar het Vlaams Milieucentrum in Aalst. Je ziet dat het gebouw grotendeels achter op het kavel staat. De ingang ligt verborgen achter een pastorie en de kantoren vormen de achterwand van de tuin. Een monumentale boom trekt de aandacht. Deze hebben de architecten als levende herinnering aan het oude klooster bewaard. Waar het gebouw aan de straat komt, voegt het zich naadloos in de maatvoering van de aanpalende panden. Net als het schilderij van Lyotard is deze geconstrueerde bescheidenheid een fabel. Het gebouw doet alsof het er niet is, maar beïnvloedt vanuit die positie juist de omgeving. Het gebouw bepaalt hoe we de straat lezen en entameert een publieke plek. De tuin verwelkomt buurtbewoners uit de Nauwe Straat. Een pad langs de entree maakt een doorgang naar de achtergelegen buurt. Het is een alternatief voor de stenige lange straten die Vlaanderen rijk is. Het Vlaamse Milieucentrum is een verademing in een lange gang. Het gebouw neemt een sterke positie in en is manipulatief. Alleen trekt het daarmee niet de aandacht. Gefingeerde bescheidenheid dus. Ook op een ander vlak is er een analogie tussen het werk van Lyotard en de smet Vermeulen. De schilder maakte meestal verfijnde pastels. Dit is een techniek waarbij de maker dicht op het doek zit en nauwkeurig strepen trekt. De smet Vermeulen lijken in hun detaillering net zo goed dicht op het gebouw te zitten. En hele verfijnde streken te trekken in bijvoorbeeld expressieve lekdorpels boven en onder raamopeningen. Terug naar de stedenbouw. Ik ben verrast door hun studie voor de Internationale Architectuurbiennale in Rotterdam. Vanwege het strategische karakter lijkt het niet te passen binnen de lijst met projecten. Onderwerp van studie is de gezonde stad. Centraal staat de wijk Overvecht, die slecht scoort op gezondheid. De smet Vermeulen grijpt een half uitgevoerde sloop aan om het thema gezondheid verder op te rekken. De gebouwen die nu van De gebouwen die van de sloop zijn gered zijn ingenomen door allerlei sociale initiatieven. Deze worden nu door de gemeente bedreigd met uitzetting. Het opnieuw plaatsgeven van deze initiatieven moet een zinrijke buurt geven. Hiermee poneert de smet Vermeulen dat de gezonde stad niet alleen groen, bewegelijk of schoon is, maar vooral ook sociaal. Dit vormt vervolgens de basis voor een reeks voorstellen. Een moestuin, co-housing woningen, zorgwoningen met daaronder kleinschalige buurtvoorzieningen, een jeu de boelbaan. Wat doet dit project te midden van al het gebouwde werk van de smet Vermeulen? Hoewel het bureau werkte aan zorggerelateerde programma's als een wijkgezondheidscentrum, een woonzorgcentrum, een kinderdagverblijf, is een studie naar de gezonde stad een ander register. Hoe zijn deze projecten buren in dezelfde stad? Dit legt de smet Vermeulen zelf uit aan de hand van het begrip karakter. Zowel Hamlet als King Lear zijn scheppingen van Shakespeare. Het is echter niet zo dat de karakters de gevoelens en gedachten van Shakespeare zelf onthullen. De personages hebben een eigen oprechtheid die niet te herleiden valt tot een persoon. Zoals de architecten zelf zeggen, elk van hun gebouwen is een nieuw karakter. Dit karakter verwijst niet naar de makers, maar adresseert enkel oprecht de vragen van de opgave. Ik snap wat ze bedoelen, maar wat mij betreft is ieder van hun gebouwen, ingetogen of uitbundig, groot of klein, altijd de manifestatie van één en hetzelfde karakter op verschillende plekken. En wel een ander personage van Shakespeare, Benvolio. Benvolio is de neef en vriend van Romeo uit Romeo en Juliet. Benvolio bemiddelt tussen de vijandelijke families. Hij is degene die Montague Romeo overhaalt om naar het feest van de Capulets te gaan, waar hij Juliet ontmoet. Onder zijn invloed ontstaat de romans tussen de telgen van de families, zoals iedereen weet het drama, en natuurlijk dan vervolgens de verzoening van de beide families. De gebouwen van de smet Vermeulen bemiddelen, op het eerste gezicht misschien terughoudend, maar dat is slechts een fabel. De bemiddeling is duidelijk eigen gereid, met gevoel voor drama. En kortom, elk van de gebouwen vertolkt ieder op hun eigen wijze het karakter van Benvolio. Is deze karakterisering te ver gezocht, te ver losgezongen van architectuur? Juist de begaafdheid om met mensen buiten de architectuur te communiceren is een belangrijk kenmerk van de smet Vermeulen. In hun beeldtaal kunnen ook niet-architecten zich herkennen. Dit is het tweede thema dat ik graag onder de aandacht wil brengen. Het gebruik van symboliek. Mijn interesse in communicatie door gebouwen werd gewekt door een opvallende passage in de projectomschrijving van IGLO. Het complex van kinderdagverblijf en woonzorgcentrum op Linkeroever in Antwerpen. Op de gevel zitten gepotdekselde vezelcementplaten waarvan de lengte groeit met het oplopen van het dak. Volgens de architecten illustreren de groeiende platen het gestaag, maar wonderbaarlijk groter worden van kinderen. Het ordinaire bouwmateriaal is door de uitgesproken toepassing veranderd in de verbeelding van één aspect van een kinderleven. Door dit materiaal zo toe te passen, wordt een verbinding gelegd tussen het normale en het metafysische van het bestaan. Deze symbolische referentie naar een gebeurtenis buiten de architectuur is bijzonder. Venturi, Scott Brown en Eisner constateerden in Learning from Las Vegas dat er sinds het begin van het modernisme alleen nog aandacht is geweest voor symboliek die op de bouwkunst zelf reflecteert. Zelden verwijzen modernistische architecten met symbolen naar betekenissen buiten de architectuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Mies van der Rohe, die met zijn I-profielen in gemetselde gevels op symbolische wijze de constructie van het gebouw toont. Ook nu nog is de toepassing van symboliek in architectuur een koorddans. Architecten ervaren het snel als een dunne verantwoording voor hun esthetische keuze. Nog steeds wordt symboliek in de vorm van ornamenten gezien als misdaad. Want wie herkent deze potsierlijke opsmuk als symbool? En hierin ligt het belang. Niet elke voorbijganger is ingevoerd in architectuur. Niet iedereen weet hoe een constructie in elkaar steekt, dus verwijzingen naar architectuur alleen beperken het publiek. De stad bestaat uit mensen van divers pluimage, die in hun eigen taal moeten worden aangesproken. Een goed voorbeeld hiervan is de omhulling van de afvoerpijpjes op het dak van het kinderdagverblijf. Het gaat niet om het wegwerken van deze pijpjes, maar juist om de vergroting van het gebaar. In gedachten kan je de schoorsteen verbinden met een kachel binnen, die warmte geeft, geborgenheid symboliseert. Deze symboliek past goed bij de aard van het programma. Een ander voorbeeld, de 10 dienstbruggen in Gent. Op de bestaande brug uit 1913 van Louis Cloquet was plaats nodig voor extra spoorlijnen. Het dienstpad moest worden verlegd tot buiten de brug. De Smet Vermeulen ontwierp hiervoor 10 bruggen die teder langs de zware spoorbruggen hangen. Het ontwerp van de nieuwe bruggen gaat voort op de kroonlijsten uit de leerboeken van Cloquet. De bruggen zijn een sierlijke toevoeging die in gesprek gaat met het achterliggende bouwwerk. Natuurlijk, dit is de lezing van de architect. De bruggen doen ook denken aan deftige oude dames versierd met een mooi halssnoer. Maar misschien doet het de dienders zelf denken aan de deinende kabels die de elektra geleiden voor de treinen. Zo communiceren de bruggen op meerdere manieren met de passanten. Naast het aanspreken van uiteenlopende groepen mensen heeft het gebruik van symboliek een andere consequentie. De toepassing van symbolen uit de hoge en populaire cultuur maakt het werk gelaagd. De meervoudige interpretatie die hieruit voortkomt, zorgt ervoor dat de beeldtaal niet anekdotisch of een truc wordt. Hiermee zijn de referenties meer dan een vernis voor de goede verkoop. Dit doet denken aan de discussie die onlangs werd gevoerd bij de opening van de tentoonstelling Maatwerk Massarbeid in Frankfurt. Diverse architecten hekelden de wedloop van verwijzingen naar vergeten architecten of gebouwtypen. De zoektocht naar passende referenties lijkt eerder een stijlkenmerk te zijn geworden voor hippe bureaus dan een manier om tradities in architectuur verder te ontwikkelen. Door de menging en herinterpretatie van symbolen plaatst het werk van de Smet Vermeulen zich buiten deze discussie. Dit is goed zichtbaar in het politiekantoor in Antwerpen. Op architectonisch niveau is het gebouw een herneming van de herkenbare typologie van een stadshuis met koetspoort. De lichtblauwe gevel is een verwijzing naar het programma. Behalve de gangbare aankondiging zijn subtiel de letters politie uitgespaard in de betonnen luifel boven de ingang, als natuurlijke lichtreclame op het trottoir. Het uurwerk verwijst op klassieke manier naar de functie als civiel gebouw. In het oog springt het siersmeetwerk dat de suggestie wekt van fragiliteit. Deze symboliek druist volledig in tegen het idee van de politie als ferme macht. En dat kan dan met terugwerkende kracht ook over de gevelkleur gezegd worden. Ironie is op zijn plaats als het gaat om de huisvesting van dit soort instituten. Eerder besprak ik de stedenbouwkundige dimensie van het werk en het gebruik van symboliek door de Smet Vermeulen. Een derde motief in het werk van de Smet Vermeulen is een evidentie in de architectuur waar veel architectenbureaus voor lijken te passen. Het betreft de notie dat naast culturele dragers gebouwen ontworpen zijn voor gebruik. Terug naar het kantoor van het Vlaams Milieucentrum in Aalst. De ontwerpers hebben behendig praktische slimmigheden ingezet. Zo toont Henk de Smet mij tijdens een rondgang een geheime deur achter in het auditorium. Erachter is een opberghok. Als de deur openstaat, valt een warme baan licht tot diep in de zaal. Het is prettig om in zo'n ruimte daglicht te hebben. Gek genoeg zie je dan bij de lezing dan wel alle rommel staan. Ook een beetje vreemd is het ronde glasvlak in de vloer van de entreehal. Dit brengt licht naar een lager gelegen verdieping om het verblijf in de kelder te veraangenamen. Op een onconventionele manier dragen zo verschillende elementen bij aan het comfort van het gebouw. Een ander voorbeeld, een uittrekbaar plateau in de kastenwand voorkomt gestuntel met dossiermappen. En tijdens de rondgang door het gebouw passeren we meerdere deuren. Een raam in de deur geeft zicht op de gang daarachter. Het voorkomt ook dat we tijdens het bezoek een tegemoetkomende medewerker van het milieucentrum de deur in het gezicht zwaaien. De architectuur van de Smet Vermeulen is gemaakt om gebruikt te worden. De ramen in de deuren hebben het gered tot een later werk. Ook in het woonzorgcentrum van Iglo zijn de deuren voorzien van openingen. In het kinderdagverblijf zijn ze verplaatst naar naast de deuren om zicht te bieden op de ruimte daarachter. Het lijkt eenvoudig en gewoon om voor het gebruik te ontwerpen. Ik ben van mening dat het nog eenvoudig, nog gewoon is. De moeilijkheid zit er maar in niet in een tuttigheid te vervallen. Ontwerpen voor gebruik impliceert een verkleining van de schaal. Denk daarbij aan het creëren van geborgenheid door kolommen waarachter je kunt verschuilen. Maar gewoon is het ook niet. Vaak genoeg zijn gebouwen onderdrukkend of erger, geheel nalatig. Een sterke inmenging in de stad, het inzetten van symboliek uit de hoge en populaire cultuur en het gebruik van het gebouw door publiek zijn samen de bouwstenen van de stad van de Smet Vermeulen. Het werk bepleit een empathische architectuur die op verschillende niveaus mensen weet te betrekken bij het ontwerp, zonder de fascinatie voor het architectonische experiment te verliezen. Dit maakt de architectuur van de Smet Vermeulen onderscheidend ten opzichte van andere architecten. Elk van de niveaus afzonderlijk komt terug bij andere architecten. Dus met Vermeulen weet deze niveaus echter te verbinden. Het lijkt me vanzelfsprekend waarom deze architectuur juist nu noodzakelijk is. Om nog een keer Venturi Scott Brown en Eisner aan te halen. We kunnen ons niet afkeren van de silent white majority architecture. We moeten de noden van ons publiek serieus nemen. Maar hiermee wil ik het verhaal niet besluiten. De Smet Vermeulen weet bovenal bestaande conventies te verrijken en verruimen. Deze optelsom leidt tot een ongekende gelaagdheid. Zoals Albert Egbert, de protagonist uit het boek Vallende Ouders van AFT van der Heijden, zegt: luister, aangezien het leven zich niets ontziend in de lengte uitrolt, moet je proberen het zo breed mogelijk te maken. Ik hoef jou niet voor te rekenen hoe snel een minuut verstrijkt. Toch is zo'n minuut goud waard als je hem tijdens het verstrijken maar voldoende in de breedte weet te rekken. Hoe dit werkt bij de Smet Vermeulen? Ik raad u aan een bezoek te brengen aan het nieuwe natuurpunt aan de rand van de Bourgogne, de nieuwste aanwinst van de stad van de Smet Vermeulen. Hier zal u zien hoe de ontwerpers architectuur uitwerken in de breedte. In slechts een moment ontvouwen zich bij uw gedachten en associaties als krullen in een barokke kerk. Hier ziet u een referentie naar Leeuwerens, daarna een vernaculair Amerikaans huis, naar een schilderij van Emil Claus, een verwijzing naar een dichtstbijzijn sluishuis, een Lino Bobardi, maar ook een vermette, een rondraam dat geleend is van de aanpalende sporthal, een Gunnar Daan, een signaalhuis op een landingsbaan, een schuurtje met ongekende ruimtelijkheid, wederom met afvoerpijpjes ingepakt in een schoorsteen. Kortom, een meesterwerk, een leesbaar meesterwerk dat desondanks raadselachtig is. Bedankt voor uw aandacht. En dan geef ik nu het woord aan Paul Vermeulen zelf. Beste familie, vrienden, belangstellenden, vrienden van de architectuur, goedenavond. De bedoeling is dat ik een paar dingen ga zeggen over de tentoonstelling zelf. Ze is klaar. En Henk en ik zouden, voor ik daartoe overga, iedereen willen bedanken die aan het welslagen van de tentoonstelling heeft bijgedragen. Dat zijn heel veel mensen. Dus ik zal het mij veroorloven om van elke groep er maar een paar bij naam te noemen. En ik ga ervan uit dat de anderen daar vrede mee hebben. Eerst Elsbeth. Dat was een geslaagde derde ontmoeting. Dank je wel daarvoor. En over die twee eerste, daar gaan we nog eens over bijpraten. Verder. Dank in de eerste plaats aan ons bureau. Ze maken er een gewoonte van om zichzelf te overtreffen. Dat is ook nu weer het geval geweest. Ik ga maar twee namen noemen. Matthias Rutishauser, die het modelbouwen een nieuwe dimensie heeft gegeven. En Eva Chapova, die dit met ongelooflijke inzet en toewijding allemaal tot een goed einde heeft gebracht. We danken het Vlaams Architectuur Instituut voor de uitnodiging, de kans om voor hun publiek te reflecteren op ons werk. Ik noem weer twee namen maar. Christina Lotkova en Bart Streetsmans. Ze waren geweldige opdrachtgevers van het soort dat door vertrouwen te geven je op het juiste spoor houdt. We danken de mensen van de Singel. Ze waren ook met veel. Twee namen maar. Veerle Vermeijen en Guy Anthony. Dus die met een ongelooflijke rust alles gewoon hebben gemaakt. We danken alle anderen, en dat zijn er vrij veel, die buiten die groepen creatief hebben bijgedragen aan de tentoonstelling. Ik noem er ook maar twee, enfin, dat is eigenlijk een afronding. Eerst gestalte, dat zijn al Jessica en Katrien samen, dus die voor de grafische vormgeving hebben gezorgd, dat heel goed hebben gedaan. Frank Ternier van Labt, een rots in de branding als het over moeilijke kwesties in de meubels maken gaat. We danken de fotografen. We hebben het geluk dat veel uitstekende fotografen ons werk hebben gefotografeerd. Ook weer twee namen maar. Twee mensen die voor de tentoonstelling opdrachten, speciale opdrachten, nog in een laat stadium hebben uitgevoerd. Dat zijn Dennis de Smet en Philippe Dujardin. Veel dank. Heel bijzondere dank voor Marleen Goethals en Guido de Bruin, twee van onze bruikleengevers. Veel dank ook aan de collega's waarmee we hebben samengewerkt voor die projecten. We hebben het al gezegd, het zijn brede ideeën, het gaat over ideeën over de stad, maar dat zijn brede ideeën, ze zijn niet exclusief, niet alleen van ons. En ik noem alleen de mensen die de breedste ideeën hebben gegeven. Dat zijn de kunstenaars die we in de tentoonstelling hebben uitgenodigd. Gosja Olchowska, Benoît van Innis en Patrick van Kakenberg. Ik zal misschien beginnen met een paar woorden over wat Gosja heeft gedaan. Dus het is een werk dat in ons kinderdagverblijf hangt. En het is een grote kaart die ze heeft gemaakt. Een kaart van Linkeroever, de Ferrariskaart. In kleine blokjes hout, dus al die kaveltjes. Dit is niet op de tentoonstelling te zien, het hangt er nog. Maar dat kun je ook hier en daar zien. Ze heeft die blokjes gebruikt om houtafdrukken te maken. Dus die hangen er wel. En die tonen allerlei vormen die Linkeroever gehad heeft, nog heeft, zou kunnen hebben, zal hebben. We vonden het een werk dat hier moest getoond worden, omdat het het punt maakt dat we eigenlijk in de tentoonstelling wilden maken, dat uit de stad zelf het materiaal komt waarmee je de stad maakt. Dus Gosja heeft dat beter dan wie ook getoond. Ja, als het over architectuur gaat, meestal is het zo dat de gebouwde realiteit permanent aanwezig is. Dat is wat je ziet, dat is wat je krijgt. En je weet wel dat er ideeën aan te pas komen en die zijn vluchtig. Dus die kan je misschien herkennen als je goed kijkt, als je er snel bij bent. Dus in zo'n tentoonstelling is het net omgekeerd. De gebouwde realiteit, dus dat hebben we zo gewild, die verschijnt vluchtig in de tentoonstellingszaal. En die ideeën, dat zijn dan de dingen die permanent zijn. Dus daar verschilt de tentoonstelling van architectuur in het echt. Dus het is een mentale ruimte die we hebben gemaakt. Dus de ideeën zijn gegenereerd per project, maar ze lopen wel door. Dus we hebben geen vakjes, lijnen getrokken tussen de projecten. Dus de ideeën springen van de ene tekening naar de andere. Maar geen zorgen, de bezoekersgids die Jessica en Katrien hebben gemaakt, maakt het heel eenvoudig. Dus als je de weg zou verliezen, dat zal niet lang duren. Die mentale ruimte, daarvan vonden we dat die moest een stad evoceren. We wilden dus een stad evoceren met wat daar in die zaal voorhanden is. Dus dat zijn een vloer, een plafond, vier wanden, twee ramen. Dus die hebben we gebruikt. Dus nu, hoe kun je een stad evoceren als je geen gebouwen hebt om dat mee te doen? Dus, wel, dan zou je kunnen aan Brancusi denken. Dus die had geen gebouwen ter beschikking, maar hij schikte ze wel in zijn atelier op een manier waarop er een soort stedelijke ervaring ontstond. Dus dat dachten we, daar kunnen we aan denken. Of we kunnen ook denken aan Aldo Rossi en zijn talloze tekeningen waarin hij gebouwen en huisraad door elkaar tekent en er samen een soort stad mee maakt. Dus we dachten, dat gaan wij ook doen. We maken meubels. Meubels waarmee je een stad zou kunnen evoceren. Ze hebben één kleur. Het is één materiaal. Het zijn verwante vormen. Ze vormen een soort onderlaag waar dan de veelheid van de rest van het materiaal zich tegen afzet. En misschien ook niet onbelangrijk, ze zijn herbruikbaar. Dus als de tentoonstelling afgelopen is, dan kun je er nog iets mee doen. Er zijn dus veel tekeningen. Er zijn veel maquettes. Sommige van die maquettes zijn mock-ups. Dus een mock-up is een maquette schaal 1:1. Dit bijvoorbeeld is daar één van. Dus, die grote tekeningen die Benoit voor Maalbeek heeft gemaakt. Dus het is een mock-up, een proef op ware schaal, omdat je kunt zien hoe een lijn die een kamer hoog is, dus die zo hoog is als een hele kamer, hoe die zich verhoudt tot een hand, hoe die hand die lijn precies gemaakt heeft. En daarom noem ik ze voor onze tentoonstelling toch mock-ups. Benoit had toen heel lange penselen. Zijn andere herinnering die opkomt als je zo'n tentoonstelling maakt, is toen we de mensen van de Vlaamse Milieumaatschappij moesten overtuigen dat Patrick van Kakenberg de kunstenaar voor hen was. En toen zijn we naar het Bonnefante Museum gegaan in Maastricht, waar Patrick een tentoonstelling had. En zijn werk verscheen daar in een soort tent. Hij had een tent gemaakt voor zijn werk. Dus we hebben op de tentoonstelling hier nu voor zijn werk iets soortgelijks gemaakt, in de mate dat dat kon, met wat er voorhanden was. En ja, dus het werk van Patrick zit vol vogels. En daarom vonden we het passend van die ruimte in die tent om dat een broedkamer te noemen. Dus nu, Veerle zegt over dat gordijn, dat is kwetsbaar. Doe rustig. Er komen veel mensen, gaat dat wel goed komen? Dus nu, we hebben gezegd aan Veerle, we kennen ze, dat komt goed. De stad voelbaar maken in de tentoonstelling, hoe kun je dat doen? Voor die maquettes hebben we allerlei manieren proberen te vinden om context weer te geven. Soms hebben we het er gewoon bijgetekend op de muur. De stad voelbaar maken in de fotografie is natuurlijk ook heel reëel. Dus terwijl je kijkt naar de dienstbruggen, zie je natuurlijk meteen ook de straat. Je ziet de straat die naar die onderdoorgang leidt. En je merkt het onderscheid. Er zijn 5 bruggen, 10 zijden. 2 zijden voor 5 bruggen, dat is 10. Je ziet de onderscheiden. Ze zijn niet dramatisch, maar het zijn wel gradaties die ertoe doen. Dit is extramuros. De eerste was intramuros. Dat kun je hier zien. Het is een werk van Dennis de Smet. De stad gadeslaan vanuit ons werk, dat heeft Philippe Dujardin gedaan. Hij heeft sequenties gemaakt. Sequenties waar hij het licht, de tijd en de ruimte samen heeft laten werken. Dus hij heeft getoond hoe het licht eigenlijk een ruimte kan maken. Dus het heeft wel belang waar de schaduw neerkomt. Het heeft belang waar de zon neerkomt. Dat vindt die man met zijn hond ook. Of deze 3 kinderen. Dit is een man die de politie vertrouwt. Dit is ook een man die de politie vertrouwt. Dit is een vrouw die wat afstand houdt van de politie. En dit is een achtervolging. Dus architectuur is stedenbouw van onderop, dus dat hebben we al een paar keer gezegd. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen het als volgt zien. Je krijgt van de kazerne Bootsman Johnson in Oostende eigenlijk maar een klein stukje, een reep die ze er kunnen van missen. Dat is te klein voor een stedenbouwkundig plan. Dus dan komt het op de architect aan. Dus de architect moet de stad die daar rond zit kunnen lezen. Hij moet bijvoorbeeld zien dat het de grens is tussen een groene tuinstad en een blokkenstad. En dat hij daar iets moet mee doen. En hij moet zien dat er eigenlijk ruimte is om tussen het Mercatordok en het grote park beneden, om daar een straat tussen te maken. Goed, stedenbouw van onderop. Waar gaat het over? Een paar thema's. Niet uitputtend. De straat. De straat vinden we belangrijk. De straat als een ruimte die sterke karakters bij elkaar kan houden en een plaats geeft. Het is niet noodzakelijk dat de straat verbonden is met bouwblokken. Het zouden ook andere vormen kunnen zijn, maar het snoer waarop de adressen zich richten, dat is waar het om gaat. Verschillen in de stad en hoe die dichter bij elkaar te brengen. Verschillen die je met elkaar kunt verbinden, met elkaar in overleg laten komen. Dat is een thema voor ons. De stad van verschillen is de meest harmonieuze stad. Een prachtige collage, als je het mij vraagt, van de Veilder Vinctailleux architecten. Een stad van verschillen. We proberen waardering op te brengen, waardering over te brengen voor gebouwen die marge hebben, gebouwen die overmaat hebben, gebouwen die niet door hun vorige functie uitgeput zijn. En we willen vooral dat ze niet opgeofferd worden aan de hang om normaal te doen en om alleen maar te maken waar we er al veel van hebben. Dus dat is misschien voor het gebouw links in beeld verworven. dan kunnen wij niet begrijpen dat het voor het gebouw rechts in beeld niet verworven zou zijn. Om iets te slopen moet je goede redenen hebben. Je zou het bijvoorbeeld kunnen doen als er door het pathologische gebruik van symmetrie en eindeloze verdubbelingen die dat meebrengt, te veel van hetzelfde is gekomen en een plek ondoordringbaar is geworden voor de stad, de Leopoldkazerne bijvoorbeeld, dan zou je kunnen de dubbels eruit halen. Je houdt evenveel over en er is ook ruimte voor nieuwe dingen bijgekomen. Een reden om niet te slopen kan herbruikwaarde zijn. Iets wat in economische termen afgeschreven is, hoeft het in sociale termen nog niet te zijn. Dus zonder de druk van rentabiliteit kunnen op vele plaatsen nieuwe dingen kiemen. Dus daarom zou je kunnen zeggen, gaan we niet slopen. Het thema dat ons misschien nog het meest interesseert is complete steden, inclusieve steden maken. We hebben vele generaties lang, en dat was een goede zaak, brownfields omgezet in woongebied. Dus, plekken waar vroeger mensen werkten, zijn nu plekken geworden waar mensen alleen nog maar wonen. Dus we denken dat het op dit moment tijd wordt om ook aan het omgekeerde te denken en eigenlijk plekken waar vroeger gewerkt wordt, opnieuw te gebruiken om er weer in te gaan werken. Dus het slachthuis in Antwerpen zou zo'n plek kunnen zijn. Dus waar we ons voorstellen dat daar niet alleen dingen zoals een school, maar ook echt plekken waar dingen gemaakt worden. Waar de Maker City een vlucht zou kunnen nemen. Ja, het hoefde niet uitputtend te zijn. Dus ik ga afsluiten met iets over de titel. Dus daar moet ik nog iets over zeggen. Find Myself a City to Live In. Het zegt het helemaal. Het is de stad ontdekken, de stad toe-eigenen en met een persoonlijke betrokkenheid. Good points, some bad points, but it all works out. Zo staat het in het liedje. En zo is het natuurlijk helemaal. Daar verder nog iets over. In de tekst van David Byrne staat ook nog, of daar zegt hij dat Londen een kleine stad is. En hij zegt dat Memphis de thuisplaats is van Elvis en van de oude Grieken. Dan denken wij, met die man kunnen we praten. Dus natuurlijk weet iedereen dat Londen aan zijn overmaat bezwijkt, maar een architect kan op vele plaatsen, door precies te kijken, aanwijzen waar Londen klein is. En oud en nieuw, Elvis en Grieken, het oude verdubbeld door het nieuwe, de associaties, dat is helemaal onze man. Het is natuurlijk duidelijk dat iemand die albumtitels als True Stories en More Songs About Building and Food heeft geschreven, dat ons uit het hart is gegrepen. Maar deze song komt uit Fear of Music. En die zit echt, dat hakt erin. We zien een man in een overdreven groot pak, dat wel past, met een maquette in de hand. Je kunt het bijgeloof noemen, maar het is heel moeilijk om in dit beeld niet een soort beschermheilige te zien. Iemand die op exemplarische wijze onze beproevingen heeft doorstaan. Fear of Music is een plaat met krassende, hortende, maar wel beroezende en bezwerende muziek. En ze staat toch in het teken van de angst voor muziek. Dansen is belachelijk voor een stijve hark als Byrne, met een tamelijk schrille stem dan nog. Het is zelfs beschamend tegen het overrompelende bewijs van de grote erfenis die de muziek is. Maar in zijn veel te grote pak, dat hem wel past, doet hij het toch. Hij negeert dat het niet kan, omdat je weet dat het moet. De muziek moet. Zo staan wij tegenover het overrompelende bewijs van de architectuur. Kunnen of niet, we dansen. Dank u wel. Ja, bijzonder veel dank, Paul Vermeulen, voor deze prachtige toelichting van de tentoonstelling. Ook bijzonder veel dank, Elsbeth, voor voor de tederheid waarmee je over het werk hebt gesproken. De stad van verschillen is de meest harmonieuze stad, werd net gezegd. Daarover kan je ongetwijfeld nog langer nadenken. Maar de stad van verschillen is wel de nodige stad. Het is trouwens ook de stad waarin we leven. Dat is misschien één van de dingen die je mee kunt nemen uit een tentoonstelling die, om zo te zeggen, als kleine toegift aan de prachtige tentoonstelling van de Smet Vermeulen is toegevoegd. Een soort encore, maar dan op een totaal andere manier. Het lijkt alsof het erbij hoort, maar het is ook iets wat heel anders is ontstaan. Het gaat om het architectuurkabinet, het eerste architectuurkabinet, wat we op deze avond ook openen. Het architectuurkabinet is een nieuwe, kleine tentoonstellingsruimte in de tentoonstellingsruimte. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk een Russische pop. Misschien dat we nog ergens een hele kleine, onzichtbare tentoonstellingsruimte daarnaast gaan bedenken. Het is een ruimte voor intieme tentoonstellingen, die we eigenlijk nu introduceren. Wat ook betekent dat er altijd minstens 3 tentoonstellingen zijn die in de Singel en het VAI te zien zijn. Het zijn tentoonstellingen die enerzijds een soort schatkamer moeten zijn, maar ook veel sneller wisselen. Eigenlijk ons het idee, de mogelijkheid geeft om wat korter op de bal te spelen. Maar tegelijkertijd ook een ruimte voor reflectie. Het is namelijk ook de bedoeling dat we daar materiaal laten zien uit archieven. Daarmee eigenlijk vooruitlopend op de integratie van het architectuurarchief van de provincie Antwerpen. En het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven. En het Vlaamse, dan echt volledige Vlaamse Architectuurinstituut. En ik zeg er altijd bij, het enige architectuurinstituut in de Lage Landen. De plek waar onderzoekers iets kunnen laten zien. Waar misschien af en toe een bijzondere collectie ook kan worden getoond. Waarin thema's zoals de tekening, de representatie van de architectuur door fotografie, en misschien ook nog wel allerlei andere uithoeken van de productie, vooral tweedimensionale productie, over architectuur getoond zullen kunnen worden. Dus met andere woorden, tentoonstellingen met meestal een kortere looptijd dan in de grote zaal en bijzondere gelegenheden. Ik hoop dat u ons daarbij ook zult volgen. En we beginnen vandaag met de kleine tentoonstelling Microcosm, Microcosmos. Een tentoonstelling over de representatie van steden in hun interieurs, in hun binnenruimte. Het gaat eigenlijk daarover dat de representatie van steden als een verzameling van hun interieurs een best lange traditie heeft. Maar heel vaak zijn dat beelden die te maken hebben met paleizen, met kerken, met plekken van macht en status. Ook afbeeldingen die de weelde en de exuberantie van de architecturale decoratie vieren. De afbeeldingen die we vandaag laten zien, die we hier laten zien, zijn eigenlijk afbeeldingen uit de opkomende moderne metropool van de 18e eeuw, de 19e eeuw. De metropool die de vroege kapitalistische stad, zullen we maar zeggen. Steden waar het kapitalisme is uitgevonden, zoals Amsterdam en Londen. Steden waarin dus ook voor het eerst een soort ongelooflijke diversificatie van de stedelijke functies heeft plaatsgevonden. En natuurlijk ook steden waar een veelheid aan situaties en sociale praktijken aanwezig is. We beginnen in de 18e eeuw, de genres van de kerk en het theater, waarbij de kerk zuiver protestants is en eigenlijk een soort architecturale orde van de gerationale religie lijkt te tonen. En het theater dan weer het tegenovergestelde. Maar hoofdonderdeel van deze tentoonstelling zijn 8 platen uit de vroeg 19e-eeuwse Microcosm of London. Een heel bijzonder, ook publicitair product van een migrant en nog een migrant en een echte Engelsman. Hoe moet dat zijn in deze tijden van Brexit? Het zijn afbeeldingen van allerlei sociale situaties, wederom. Van gevangenissen tot ziekenhuizen, van charitable societies, van philanthropic societies, maar ook plekken van de consumptie, gewijd aan deze functies. We zien de hal van Greenwich Hospital met de rouwwagen van Lord Nelson en zijn houten been als toeristenattractie. We zien de oude zeemannen die aan lange tafels genieten van hun oude dag en de maaltijd. Maar we zien ook, moet u maar kijken, de kapel van Newgate Prison, waar de kapelaan hel en verdoemenis spreekt voor hen die op de eerste werkdag na deze zondag hun leven zullen laten door de hangman. Dus met andere woorden, het is niet allemaal vrolijk in deze stad van verschillen die nooit helemaal harmonieus kan zijn. Alsof het leven ooit harmonieus kan zijn. We doen ons best. U moet maar gaan kijken. Het zijn afbeeldingen van de dynamische uitbreiding van wat Jürgen Habermas in lang geleden, 1959, identificeerde als de plek van de openbaarheid. De plek van het gebied van de openbaarheid, de publieke sfeer in het Engels, waarin burgers elkaar ontmoeten. Maar ze zien ook, ze tonen ook de systematisering van discipline en straf en hun rol in de opkomst van de moderne stad, zoals Michel Foucault die beschreven heeft. En dan gaan we heel erg kort naar de huidige tijd, foto's vooral, die interieurs presenteren als laconieke en soms melancholische plaatsen, die op een of andere manier hun beste tijd gehad te hebben schijnen. Alsof het vooral over de erosie van dat gaat wat ooit openbaarheid was. Oké. Dit alles, find yourself a city in its interiors, zoals Daniel Rosbottom het net formuleerde in een gesprek voorafgaande aan deze opening. Dit alles, zoals gezegd, helemaal achteraan, achter het gordijn. U zult uw weg even moeten zoeken. Ik denk, een kleine maar mooie toevoeging, al met al veel te ontdekken deze avond. En ik wens u veel genoegen daarbij. Dank u wel.